Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 26 czerwca, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Po prawie 3 godzinach zakończyło się wysłuchanie Polski w Luksemburgu. Według Fransa Timmermansa nie przyniosło przełomu w sporze z Brukselą. PiS chce, by na nadzwyczajnym posiedzeniu Sejmu posłowie zajęli się zmianami w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Poznaliśmy kolejne drużyny, które awansowały do dalszej fazy mundialu. Prawie 3 godziny trwało w Luksemburgu wysłuchanie Polski na unijnej naradzie ministerialnej dotyczące reform sądownictwa. Ostatnim etapem była ponad godzinna runda pytań za zamkniętymi drzwiami. Jestem bardzo zadowolony z tego, że pierwszy raz mieliśmy bardzo rzeczową rozmowę z państwami członkowskimi, które po raz pierwszy odnosiły się do istoty rzeczy, a nie do dyskusji na bardzo ogólnym poziomie politycznym, mówił po wysłuchaniu wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Prezydencja w konkluzjach stwierdziła, że udało nam się wyczerpać wszystkie pytania. Nie musimy przedstawiać żadnej odpowiedzi na piśmie. Myślę, że zaspokoiliśmy ciekawość, wątpliwości wszystkich państw członkowskich, które zdecydowały się zadać pytanie. Mamy nadzieję, że to przyspieszy dalsze procedowanie w tej sprawie i przybliży nas do zakończenia tego nieszczęsnego incydentu, jakim jest poważna kontrowersja z Komisją Europejską w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Z kolei wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans powiedział, że sprawa praworządności w Polsce powinna być rozwiązana poprzez dialog i że jest do dyspozycji władz w Warszawie. Dodał jednak, że nadal ma zastrzeżenia do reformy sądownictwa. Timmermans powiedział, że komisja nie zmieniła zdania i uważa, że istnieje zagrożenie dla rządów prawa w Polsce oraz że dziś nie usłyszał żadnych nowych propozycji rozwiązania sporu ze strony polskich władz. Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości złożył wniosek o uzupełnienie porządku obrad jutrzejszego jednodniowego posiedzenia Sejmu o rozpatrzenie projektu nowelizacji kodeksu wyborczego, który zmieni ordynację wyborczą do Parlamentu Europejskiego. Taką informację przekazała Polskiemu Radiu wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak z Nowoczesnej. Jak powiedziała, wnioskiem jutro rano zajmą się Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów. Teraz futbol. Na Mistrzostwach Świata poznaliśmy kolejne drużyny, które zagrają w 1/8 finału. Od razu przenosimy się do Rosji, gdzie jest nasz specjalny wysłannik Adam Malecki. Oj, działo się naprawdę, było interesująco. Argentyna ucieka spod topora. Wicemistrzom świata widmo pożegnania z mundialem zajrzało głęboko w oczy, ale Lionel Messi i spółka rzutem na taśmę wywalczyli awans do 1/8 finału. W ostatniej kolejce fazy grupowej pokonali 2-1 Nigerię, a jedną z bramek strzelił właśnie 5-krotny zdobywca złotej piłki. Sen o mistrzostwie świata Messiego trwa. Sen zakończył się za to dla Nigeryjczyków, a także dla Islandczyków, którzy przegrali 1-2 z Chorwacją, która kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Drużyna z Bałkanów zdobyła komplet punktów. O ćwierćfinału Chorwaci zagrają z Duńczykami, a Argentyna w niezwykle ciekawie zapowiadającym się meczu z Francją. Prosto z mundialu Adam Malecki, dziękujemy za te relacje. Francja będzie jedynym z 6 państw Unii Europejskiej, które przyjmą u siebie imigrantów ze statku pomocy humanitarnej Lifeline. Władze Malty zgodziły się, aby jednostka przybiła do jej brzegów. Prezydent Emmanuel Macron poinformował o tym przy okazji audiencji z papieżem Franciszkiem, z którym rozmawiał o problemie imigracji. Marek Brzeziński. Według prezydenta Piątej Republiki Francja przyjmie kilkudziesięciu imigrantów. Podobnie mają uczynić pozostałe z 5 państw, które złożyły podobne deklaracje. Na pokładzie niemieckiego statku organizacji pozarządowej Lifeline znajduje się 240 imigrantów zabranych z wybrzeża libijskiego. Wśród nich jest 14 kobiet i 4 niemowląt. Jednostka stała na wodach międzynarodowych, ale w pobliżu brzegów Malty od 23 czerwca. Francja wzywała wtedy do poszanowania prawa morskiego, które nakazuje, iż statek, którego załoga i pasażerowie wymagają pomocy, musi być przyjęty przez najbliższy port, koło którego się znajduje. Ta zasada została także wspomniana w przypadku innej jednostki Aquariusa, na pokładzie której znajdowało się 600 imigrantów. Włochy i Malta odmówiły jej prawa zawinięcia do portów tych państw. Aquariusa przyjęła Hiszpania. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Jutro przelotne opady deszczu, miejscami głównie w południowej połowie kraju, możliwe burze. Temperatura maksymalna od 21 do 25 stopni, chłodniej miejscami na wybrzeżu od 19 do 20 stopni, a na Podhalu około 16. Wiatr umiarkowany na wybrzeżu i pogórzu, okresami dość silny i porywisty. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nikt nie trzyma Tyskiego tak jak my. Trzymamy mocno, trzymamy wszyscy, trzymamy z całego serca. Ale nieważne jak trzymasz Tyskie.

rok 1980. Łotewski Zodiak na swojej pierwszej płycie zabrzmiał w tym pierwszym utworze podobnie jak Kraftwerk. Czyżby imitacja? Niezamierzona? Lider Janis Lusens grał m.in. na syntezatorze arp i czeleście. Kolejny instrumentalny przebój. Pacyfik. Rok 1980. Ciągle jeszcze fascynujące dźwięki analogowych syntezatorów miały posmak nowości, zwłaszcza w naszym wypuszczonym obozie. W latach 70. w Polsce nagrywała rodzima grupa ARP Live z Mateuszem Święcickim i Andrzejem Korzyńskim. To byli nasi ważni pionierzy elektropopu. Ale nie było im dane obsługiwać wymarzony syntezator. ARP był tylko w nazwie grupy. Natomiast łotewski Zodiak dysponował klawiaturą ARP Odyssey i miał rock'n'rollowy temperament. absolwent konserwatorium, Janis Lusels i Zodiak. Słuchali Państwo nagrań wybranych z rąk playa Disco Alliance. Ciekawsza jest druga płyta łotewskiego Zodiaku. W nagraniach Janis Lusels wykorzystał Super Yamaha SK50D. Instrument miał dwa manuały, każdy 5 oktaw. 15-minutową przerwę wolną od brzmień tego potężnego japońskiego syntezatora wypełnia teraz utwór z tego samego okresu. Przenieśliśmy się na Węgry, gdzie Laszlo Benko, pianista znany z zespołów Benko Dixieland Band i Rockowej Omegi, przez pewien czas nagrywał elektropop. Niestety nie udało mi się odnaleźć spisu klawiatur, na których w różnych stylach popisywał się Laszlo Benko. Tytuł przeboju Atlantis, jak gra komputerowa lub zaginiona Atlantyda. Konsekwentnie z albumu Lexicon, to właśnie ta płyta z roku 1980, kolejne dwa utwory. Wiązanka, minorowo-dyszkantowy cyrk, właśnie w tle, za chwilę na pierwszym planie i straszący Dracula. Thank you. Nasza dzisiejsza mroczna, a zarazem przebojowa projekcja w studiu El Muzyki została nazwana Pionierzy Elektropopu Zodiak, Benko i Kombi. Wybór raczej zdecydowanie subiektywny. Ograniczony do naszego regionu i początku lat 80., okresu, kiedy syntezatory pojawiały się w instrumentalnych przebojach już co najmniej od kilkunastu lat. W tej chwili interesuje nas na przykład, jak Laszlo Benko naśladuje Marka Bilińskiego. Zabrzmiał utwór Energia, a za chwilę Enfant Tu. Benko imituje tu dźwięki szklanej harmonijki, salonowego idiofonu z XVIII wieku. Płyta ta sama, historyczny leksykon. Pierwsza z przebojowej serii węgierskiego kompozytora. Thank you. Karola Slobenko. W tym roku uniwersalny, zasłużony artysta ukończył 75 lat. W Studiu L Muzyki powracamy do nagrań łotewskiego Zodiaku, który równie trwale zapisał się w początkach lat 80. w dziedzinie szokowania słuchaczy kosmicznymi dźwiękami. Tajemnicza galaktyka. A już teraz laserowa iluminacja. Główne partie Lucens wykonuje na anonsowanym syntezatorze Yamaha, jednym z najdroższych. Płyty łotewskiej grupy Zodiak rozeszły się według danych na poły nieoficjalnych w 20 milionach egzemplarzy. Poza Związkiem Radzieckim, między innymi w Austrii, Finlandii, Japonii, także w Polsce te nagrania zainteresowały słuchaczy muzyki elektronicznej. Ważnym projektem Zodiaku była ścieżka dźwiękowa filmu poświęconego radzieckiej kosmonautyce. Do kolekcji wspomnień o pionierach elektropopu naszego regionu odkrywających nowe brzmienia jeszcze dwa nagrania. Silver Dream, srebrny sen. Thank you. brutalny Zodiak, syntezatory, gitary i Roland, komputer rytmu. Model TR-808, wyróżnik elektropopu tamtych lat. The Other Side to ostatnia odsłona, kolejna właściwie. Z zespołem Zodiak spędzimy 5 minut. W Polsce było i jest syntezatorzystów wielu, na przykład Sławomir Łosowski o parę lat był szybszy w odkrywaniu możliwości nowych instrumentów i w nagrywaniu elektronicznych przebojów. O właśnie, właśnie nagranie z Radia Gdańsk, rok 1979. Państwo chyba nie pamiętają tego utworu, mało spopularyzowana kompozycja w krainie sępów. Thank you. W jednym z wywiadów Sławomir Łosowski powiedział: niczego innego nie robię, tylko całe życie starał się grać piękne melodie na klawiszach. Oczywiście jednemu się podoba ten utwór, a drugiemu inny, to kwestia indywidualna. A ja sam nie mam własnego rankingu, kocham wszystkie moje utwory. Na pytanie, kto pana zainspirował do grania na instrumentach klawiszowych, Łosowski odpowiedział: w czasach szkolnych najbardziej zainteresował mnie zespół The Animals, w którym na organach grał Alan Price. I jeżeli chodzi o naszego muzyka z Trójmiasta, najpierw były to organy Matador, a później syntezator Prophet 5. A kończę nasze dzisiejsze spotkanie w studiu El Muzyki pod hasłem Pionierzy Elektropopu nagranie kombi zatytułowane Krawędź Przestrzeni. Społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM. Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Chłodzący się żubr to częsty obrazek na Podlasiu. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Dawid Podsiadło, Laocze, Wonky One, Fish Emade Tworzywo, Grubson i inni. Na 5. edycji Kazimiernication. Energetyczne koncerty, magia Kazimierza Dolnego. Jedyne w swoim rodzaju autorskie przygody oraz spotkania z inspirującymi ludźmi. Kazimiernication. Kazimierz Dolny, 12-15 lipca. Poleca Radiowa Trójka. Praktykowanie bez praktyka?